panen kelapa sing tak tandur. Wis tukul godhonge sedhi janur. Janur sing semamper ana ning ngarep omahmu. Nanging nyatane ning ngandeng kowe dudu awakku, Mas. Wis, Dik, lilakno Kang Mas. Kang Mas ngerti rasa tresno. Nanging arep piye meneh? Kabeh iki wis dalane. Kang Mas lunga, Dik. Aja, Mas. Kang Mas lunga, Dik. Aja.